just can't get enough. सोचू तुझे सुनू तुझे बस यही तुझ में डूबा रहूं डूबा रहूं डूबा डूबा रहूं मैं तुझ में ही डूबा रहूं. That's all I really wanna do. That's all I really wanna do. That's all I really wanna do. That's all I really wanna do. देखो तुझे छूलू तुझे सोचू तुझे सुनू तुझे बस दिल तुझ में डूबा रहूं. तुझसे मिलता था अब मैं तुझ में खुलता चाहूं ख्वाबों में घर हाथ बढ़ाऊं हाथ तेरा पाऊं.